अनुमान क्या है? अज्ञान सिद्धि के लिए ज्यादा कदम प्रमाण ज्ञान ये पक्ष हो गया। साध्य क्या है? स्वनिवृत्त स्वदेशगत स्वदेश आवरण स्वदेश वस्तुअंतर पूर्वकम अंधकार हेतु क्या है? अप्रकाशित अप्रकाशित अर्थ प्रकाशित हाँ अंधकार प्रथम उत्पन्न स्वदेश भाव हेतु है अप्रकाशित अर्थ प्रकाशित। अप्रकाशित तो क्या है? अप्रकाशित न प्रकाशते इति व्यवहार गोचरत्व न प्रकाशते इति व्यवहार का विषय होता है अप्रकाशित। उसमें अप्रकाशित है व्यवहार गोचरत्व तत्व स्वप्रकाश चैतन्य भी अस्ति स्वप्रकाश चैतन्य है उसमें अप्रकाशित कैसे है स्वप्रकाश स्वप्रकाशित कैसे है तो न प्रकाशित कैसे व्यवहार का विषय स्वयं प्रकाश चैतन्य न प्रकाशित है व्यवहार होता है भान नहीं होता है तो व्यवहार गोचर तो उसमें भी है। एवं निरुक्त अप्रकाश विरुद्धित्व जो अप्रकाशित तत्व का अर्थ क्या न प्रकाशित व्यवहार गोचर तो उसका विरोधित्व ज्ञान में भी है आलोक में भी है। आलोक होने पर प्रकाशित घट प्रकाशित न प्रकाशित व्यवहार नहीं होगा न प्रकाशित घट ये व्यवहार गोचरत्व घट में है। आलोक होने पर प्रकाशित व्यवहार होता है ज्ञान में भी इस प्रकार है ज्ञान होने पर घट प्रकाशित न प्रकाशित व्यवहार नहीं होता है। अप्रकाश विरोधित्व ज्ञान में भी है आलोक में भी है ज्ञान आलोक यो प्रत्यक्ष सिद्धम प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धम अविवरण का निकाह उत्तम जी विवरण ज्ञान प्रकाशित्वाद अज्ञान विरुद्धित्वाद अन्यदेव आलोक प्रकाश्यत्व तम विरुद्धित्व नाम ज्ञान प्रकाश्यत्व जो कि अज्ञान विरुद्धित्व ज्ञान प्रकाश से घटा दि हुआ वो ज्ञान विरोधी ज्ञान प्रकाश्य ज्ञान प्रकाश्यत्व अज्ञान विरुद्धित्व ज्ञान के द्वारा प्रकाश होगा तो अज्ञान नहीं अज्ञान विरोधी लेकिन ज्ञान प्रकाशित तो अज्ञान विरुद्धित्व ही। अन्यदेव आलोक प्रकाश्यत्व ज्ञान प्रकाशित्व और आलोक प्रकाशित्व भिन्न है। आलोक प्रकाशित्व तो तमो विरोधितम आलोक के द्वारा जो प्रकाशित होता है तमो विरोधी है तम नहीं है ज्ञान के द्वारा जो प्रकाशित हुआ उसमें अज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्रकाशित हो गया अज्ञान विरोधित्व आलोक प्रकाशित हो गया तमो विरोधित्व ये दोनों विलक्षण है। ज्ञान प्रकाशित्व कहते जाए तमो आलोक प्रकाशित्व भिन्न है तो दोनों में अप्रकाशितत्व प्रकाश विरोधित्व प्रकाश विरोधित्व दोनों में अत उभयर के साक्षात अप्रकाश विरोधित्व संभवान नेन्द्रिय समीकर्षाद व्यभिचार दोनों में अप्रकाश विरोधित्व ज्ञान में है या प्रकाश में दोनों में साक्षात विरोधित्व प्रकाश में नहीं प्रकाश में अंधकार विरोधित है प्रकाश तो दोनों में साक्षात विरोधित्व अप्रकाश विरोधित्व साक्षात दोनों में है। इंद्रिय समीकर्ष में परंपरा है ज्ञान में जैसे अज्ञान विरोधित्व साक्षात है प्रकाश में हमें अंधकार विरोधित्व साक्षात है इसी प्रकार इंद्रिय समीकर्ष में अज्ञान विरोधित्व साक्षात है इंद्रिय समीकर्ष ज्ञान होकर के न इंद्र समीकर्ष आदु साक्षात विरोधित्व नहीं इसलिए व्यभिचार नहीं। एवं च अप्रकाशित अर्थ गोचर से सती प्रकाश शब्द वाच्यवा अप्रकाश विरोधी प्रकाशत्वाद वा हेतु परिवर्षित एक प्रकाश शब्द वाच्यत्व कहा प्रकाश शब्द वाच्य तो किसी पुरुष का नाम रखा तो उसमें आ जाएगा इसलिए अप्रकाशित अर्थ गोचर से सती विशेषण दिया अप्रकाशित अर्थ गोचर से सती प्रकाश शब्द वाच्यत्व प्रकाश शब्द का वाच्य जो व्यक्ति पुरुष है अप्रकाशित अर्थ गोचर कहे नहीं उसमें नहीं अप्रकाश विरोधी प्रकाशित आदवा अप्रकाश विरोधी प्रकाशित हेतु कर सकते विपर्य विषयस्तु जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है ब्रह्म ज्ञान का विषय कौन होता है बोलो अध्यक्ष सर्प वो उसमें अप्रकाश विरोधी तो है जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो अज्ञान का निवर्तन होता है तो फिर जो अर्जुन में जो सर्प का ज्ञान हुआ उसका प्रकाश हुआ ना नहीं सर्प का अप्रकाशित प्रकाश है प्रकाशित का प्रकाश है रज्जु में सर्प ज्ञान होने के पहले सर्प प्रकाशित था क्या तो प्रकाशित का प्रकाश हो गया। ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है उसकी सत्ता ज्ञान के पूर्व है, प्रातिभाषिक सत्ता प्रतीति काल में है, इसलिए विपर्य विशेष तो न अज्ञात है। ब्रह्म ज्ञान के विषय रज्जु सर्पादि अज्ञात नहीं होता है, तद विषय का अज्ञान नहीं रहता है। विपर्य अन्य काल आ सकते हैं ना, प्रातिभाषिक वस्तु विपर्य भ्रांति काल के अन्य काल में असत्य है ना, वो ब्रह्म ज्ञान का विषय रज्जु सर्प अनिर्वचन तत्व अनिर्वचनीय से अनिर्वचन सर्प रज्जु सर्प का ज्ञान किस इंद्र से होता है, आँख से नहीं दिखेगा, रज्जु सर्प आँख से दिखता है ना, नहीं आँख बंद करने पर दिखेगा, आँख खोलेंगे तो रज्जु दिखेगी, बंद करेंगे तो सर्प दिखेगा, बाद में सर्प आ जाएगा, आँख खोलेंगे तो रज्जु दिखेगा सर्प दिखेगा। ब्रह्म ज्ञान के लिए इंद्रिय सन्निक चाहिए, अभिशान का सामान्य ज्ञान चाहिए, चक्षु का अन्य वितरित होता है, आँख खोलेंगे तो सर्प दिखा, बंद करने से सर्प नहीं दिखा। प्रातिभाषिक है साक्षी भाष्य, ये प्रमाण का विषय नहीं, अंतकरण वृत्ति है ना, नहीं रजत का ज्ञान भाषित नहीं, रजत में सर्प का ज्ञान हुआ वो क्या है, सर्पाकार अंतकरण वृत्ति है ना, नहीं साक्षी भाष्य से है अंतकरण वृत्ति, अविद्या वृत्ति है, अविद्या वृत्ति अंतकरण वृत्ति है। इदम रजतम ज्ञान में अंतकरण वृत्ति है या नहीं, इदम रजत ब्रह्म ज्ञान भाषित में इदम रजत ज्ञान हुआ उसमें अंतकरण वृत्ति है या नहीं, अंतकरण वृत्ति है और अविद्या वृत्ति है, इदम के लिए अंतकरण वृत्ति है, रजत के लिए अविद्या वृत्ति है, इदम रजत में इदम आकार अंतकरण वृत्ति है और रजताकार, तो प्रमाण ज्ञान का विषय सर्प नहीं रजत नहीं होता है। इसे कहा मानागोचर स्वभाव, मानगोचर स्वभाव है ना, अनिर्वचन रजता भी मानगोचर नहीं, प्रमाण का विषय नहीं, वो प्रकाश प्राकाल सत्व घटित अप्रकाशित तत्व असंभव, अप्रकाशित होने के लिए प्रकाश प्राकाल में रहना चाहिए तभी तो अप्रकाशित होगा, ज्ञान होने के पहले वस्तु हो तो अज्ञात होगा, तो प्राकाल सत्व घटित अप्रकाशित तत्व संभव संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का विषय अज्ञात नहीं होता है, अप्रकाशित अप्रकाशित तत्व उसमें नहीं आएगा, प्रमाण ज्ञान में ही आएगा। अतएव स न अप्रकाश विरोधी, अतएव स विपर्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान स विपर्य न अप्रकाश विरोधी, अप्रकाश विरोध नहीं, क्योंकि अप्रकाश है ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले अप्रकाश हो अप्रकाशित अर्थ हो, अर्थ ही नहीं तो अप्रकाश किसका कहेंगे, अज्ञान कहने के लिए विषय विचित होता है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के पहले विषय ही नहीं तो किसका अज्ञान होगा, तो विषय अप्रकाश अभाव, तो विषय में अप्रकाश ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान का विषय सर्पादि नहीं, अप्रकाश अज्ञान नहीं, विषय ही नहीं। अधिष्ठान अप्रकाश तो सबसे जनक एवं, अधिष्ठान का अप्रकाश ब्रह्म ज्ञान का नाशक नहीं, ब्रह्म ज्ञान का जनक है, अधिष्ठान का अप्रकाश, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं, रज्जु का ज्ञान है रज्जु तेन, इदम तेन ज्ञान का कारण है, अधिष्ठान का अप्रकाश रज्जु तेन ब्रह्म ज्ञान का जनक है। स्मरण से व्यभिचार भाव स्पष्ट, स्मरण में क्या अप्रकाशित अर्थ प्रकाश तत्व रहेगा, प्रकाशित अर्थ ज्ञान अर्थ का स्मरण होता है, अप्रकाशित अर्थ प्रकाश का तो हेतु नहीं रहेगा, रहेगा हेतु नहीं रहेगा तो भी अज्ञान वस्तुअंतर पूर्वक तो नहीं, यह विचार स्पष्ट। अनुकूल तर्क से अनुकूल तर्क देते हैं, इसमें न्यायमूर्तिकार ने कुछ दोष दिया है, तरंग विचार न्यायमूर्ति ने दिया है, न्यायमूर्तिकार दिया है, ये वो अनुमान के लिए हेतु व्याप्ति दृष्टांत सब देने के बाद भी एक होता है व्यभिचार शंका, अनुकूल तर्क शून्यतम अप्रयोजकम, तो अनुकूल तर्क नहीं देंगे तो व्यभिचार हेतु में व्यभिचार शंका रहती है, इसलिए अनुगत अर्थ भी सिद्धांत देता है। तदुत्तम अर्थ न जानने से प्रतीत अन्यथा अनुपत्ति आदि रूप प्रागृत अज्ञान में पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। तदुत्तम अर्थ न जानने ये जो प्रतीत होती है अज्ञान कोई नहीं होगा तो अन्यथा अनुपत्ति अर्थापत्ति रूप अनुकूल तर्क अज्ञान के बिना ऐसे प्रतीत नहीं हो सकती। तदुत अर्थ न जानने भाव रूप ज्ञान क्योंकि तदुत्तम अर्थ न जानने कहने के तदुत अर्थ विषय का ज्ञान अभाव यदि करेंगे तदुत अर्थ जिसका ज्ञानाभाव कहें उस ज्ञान का विषय का ज्ञान नहीं तो विषय विशिष्ट ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ। विषय विशिष्ट ज्ञान के पृथ्वी के ज्ञान के बिना उसका अभाव ज्ञान कैसे होगा। अभाव ज्ञान के लिए पृथ्वी ज्ञान चाहिए। पृथ्वी के ज्ञान ज्ञान के विषय मालूम नहीं तो ज्ञान का भी ज्ञान ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान के ज्ञान विषय पृथ्वी का ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान नास्ति ये भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भाव रूप ज्ञान है सिद्ध होते पहले बताया था। ऐसे न गो शब्द वाक्य पृथ्वी आपकी संगीत अनुमान आकाश अनुमान आता तो आकाश तो कहेंगे ऐसे का अनुकूल तर्क दिले से नहीं तो गौ पृथ्वी श्रृंगवती गो शब्द वाक्य गोवत क्या अनुमान करेंगे पृथ्वी श्रृंगवती गो शब्द वाक्य बलिवर्धवत बलिवर्धक गो शब्द का वाच्य है क्या गो शब्द का वाच्य है गो शब्द को लिंग सुनिया तो भाई तो गो शब्द वाच्य होने से उसमें श्रृंगवत श्रृंगवत श्रृंगित तो है ना नहीं तो पृथ्वी भी गो शब्द का वाक्य मालूम है गो का अर्थ पृथ्वी है तो गो शब्द वाच्य तो पृथ्वी नाम से भी उसमें श्रृंगित अनुमान हो जाएगा। प्रकाश शब्द वाच्य को लेकर के आप अनुमान करोगे तो गो शब्द वाच्य से पृथ्वी में श्रृंगित अनुमान हो जाए ये इतर अपाष्ट तत्र अनुकूल तर्क अभाव अनुकूल तर्क नहीं होने से हेतु व्यभिचारी है। अपने पक्ष में यहाँ अनुकूल तर्क है। अज्ञान से स्वरूपेण अज्ञान आदि से भी तद्भावत्व आदिकम अज्ञान विषय भगवती है। अज्ञान स्वरूपतः अज्ञान विषय का ज्ञान हो जाता है स्वरूपतः अज्ञान का तो विषय नहीं विद्रूप में अज्ञान मानते अज्ञान का ज्ञान नहीं है अज्ञान विषय नहीं किंतु अज्ञान में जो भावत्व है वो अज्ञान का विषय है। अज्ञान भाव है अभाव से विलक्षण है ये अज्ञान का ग्रहण किस तरह है जो अज्ञान का ग्राहक साक्षी है अज्ञान का ग्राहक है अज्ञान का तो भावत्व का भी ग्राहक होता है। अज्ञान में अभाव विलक्षण तो भावत्व है उसका ग्रहण साक्षी से यदि हो जाता तो विवाद नहीं होना चाहिए ये भाव है अथवा नहीं। इसलिए अज्ञान में जो भावत्व आदि कम वो अज्ञान का विषय साक्षी भाष्य नहीं स्वरूप तो अज्ञान का विषय नहीं अज्ञान अज्ञान का विषय नहीं किंतु भावत्व आदिकम अज्ञान विषय भवते व अज्ञान भावत्व अज्ञान का विषय हो गया नहीं तस्य अज्ञान ग्राहक साक्षी अग्राहित क्योंकि अज्ञान का ग्राहक साक्षी साक्षी के द्वारा गृहित नहीं होता है भावत्व कम गृहित होता है साक्षी के द्वारा अज्ञान तो ग्रहण अज्ञान का तो ग्रहण होगा अज्ञान निष्ठस्य भावत्व आदि ग्रहणम साक्षिणा न होती अन्यथा तत्र विवाद होना चाहिए। यदि अज्ञान में भावत्व का ग्रहण साक्षी से हो जाता तो उसमें विवाद नहीं होना चाहिए भाव पदार्थ या नहीं करेगी एवं प्रमाया स्वविषय आवरण भावपूर्वकत्व आवरण अभाव पाठ है क्या आवरण अभाव आवरण भाव प्रमाया स्वविषय आवरण भावपूर्वकत्व अपनी प्रमाया स्वविषय आवरण भाव प्रमा जिसका घटपट आदि की प्रमा हुई था अनुभव अनुभव होने के पहले स्वविषय का आवरण था ज्ञान होने के पहले स्वविषय का आवरण था ना नहीं आवरण का भाव आवरण पूर्वकत्व ये जो आवरण पूर्वकत्व प्रमा साक्षी भाष्य है प्रमा ज्ञान साक्षी स्वरूप साक्षी भाष्य है किंतु प्रमा स्वरूप को ग्राहक साक्षी के द्वारा आवरण पूर्वकत्व ग्रहण होता है प्रमा जहाँ जहाँ है उसके पहले आवरण था प्रमा का ग्राहक जो साक्षी है वो आवरण को भी ग्रहण करता है। न प्रमा स्वरूप ग्राहक साक्षी ग्राह्य, प्रमा स्वरूप से ग्राहक हम किन साक्षी ते न साक्षी ना न ग्राह्य किम न ग्राह्य भाव नहीं आवरण पूर्वक आवरण भाव तो आवरण सत्व प्रमा है तो सभी से आवरण उसके पैर रहता है ये साक्षी वाचा नहीं कथा तो तद ग्राहिका ये तो अनिमित अनिमित के द्वारा निश्चय करना प्रमा स्विषय आवरण पूर्वक है तो जहाँ जहाँ प्रमा होती है प्रमा के पहले उस विषय का आवरणता है ये अनुमान के द्वारा निश्चय करना है अज्ञान सिद्धि होती इसलिए अनिमित है उसी अज्ञान में भावत्वादिक प्रमा में जो आवरण पूर्वकत्व ये तो अनुमान से सिद्ध होता है अनिमित साध्य साधन उभय अधिकरण अनिमित साध्य अनिमित का विषय अनिमित क्या करते हैं प्रमाण ज्ञान में प्रमाण में अज्ञान पूर्वकत्व आवरण पूर्वकत्व और आवरण कैसा है प्रागाव से अतिरिक्त है स्वदेशगत ये भाव है तो प्रमाण में जो भाव पूर्वकत्व है और दूसरा है अज्ञान में भावत्व और प्रमा भाव पूर्वक ये दोनों साक्षी अनुमिति के द्वारा सिद्ध होता है न तो भी दोष साध्य साधन उभय अधिकरण का साध्य साधन उभय का आश्रय अनुमिति के द्वारा दोनों ऐसे गृहित होते हैं अर्थात तो अज्ञान स्वयं प्रकाश से किंतु अज्ञान में भावत्व स्वयं प्रकाश नहीं और प्रमा स्वयं प्रकाश है अज्ञान स्वयं प्रकाश में अज्ञान साक्षी वाक्य अज्ञान स्वयं प्रकाश है क्या अज्ञान साक्षी वाक्य होने पर भी अज्ञान में भावत्व साक्षी वाक्य नहीं और प्रमा स्वयं प्रकाश है प्रमा स्वयं प्रकाश होने पर प्रमा में जो आवरण पूर्वकत्व वो स्वयं प्रकाश नहीं तो किसे से दौड़ा अनुमान के साथ दृष्टान्त से अंधकार अव्यवहित उत्पत्ति तत्व विशेषण दृष्टान्त में क्या प्रथम उत्पन्न प्रदीय प्रभा दिया तो प्रथम उत्पन्न जो विशेषण प्रथम दिया किसके लिए दिया है अंधकार अव्यवहित उत्पत्ति तत्व अंधकार अव्यवहित अंधकार अव्यवहिता उत्पत्ति व्यक्ति अंधकार से व्यवहित होकर हो पहले प्रकाश आ गया उसके बाद कोई प्रदीप जलाए इसमें अप्रकाश तत्व प्रकाश को पाएगा अंधकार थी सूर्योदय हो गया उसके बाद प्रदीप जलाया प्रदीप प्रभाव में अप्रकाश तत्व प्रकाश को पाएगा क्योंकि प्रथम उत्पन्न नहीं हुआ अंधकार के अव्यवहित उत्तर में यदि प्रदीप उत्पत्ति हो सूर्योदय से पहले अंधकार में प्रदीप जलाया तो अप्रकाश तत्व प्रकाश को पाएगा और ये तो प्रदीप जलाने के बाद एक घंटा के बाद दूसरा प्रदीप जलाया तो अप्रकाश तत्व प्रकाश को तो नहीं आएगा तो तेन न प्रथम पद व्यवस्था अव्यहित उत्पत्ति तत्व प्रथम प्रदीपन है द्वितीय आदि में नहीं प्रथम पद व्यवस्था नहीं न द्वितीय आदि प्रभा प्रभायाम साध्य साधन वैकल्यम वैकल्प्य नहीं वैकल्यम उपाठ होगा जिसमें वैकल्यम नहीं कौन चाहिए हिंदी में वैकल्प्य कर दिया उठे नहीं हिंदी अर्थ में भी वैकल्य चाहिए वैकल्प्य दे वैकल्य तो दो द्वितियादि प्रभाव में क्या होगा अप्रकाशित और सप्रकाशित तो नहीं रहेगा तो साधन भी कर ले साधन भी कर ले और साध्य भी नहीं रहेगा आवरण पूर्वक तो नहीं रहता है ये दोनों का नहीं क्योंकि प्रथम उत्पन्न प्रतिभा प्रभाव लेना नवा द्वितियादि प्रभाव द्वितियादि प्रभाव नहीं ले सकते विस्तरण से अन्यत्र उत्पादित अस्माभिम ये इसका विस्तार से अन्य ग्रंथ सिद्धांत विद्यादि में उत्पादन किया है ननु अनादित्य सत्य भावत्व अभाव विलक्षणत्वम वा न निवर्त्य निष्ठम अब इसके पर पूर्वपक्षी सप्तति पक्ष अनुमान पूर्वक होता है अनादित्य सत्य भावत्व अज्ञान में है अनादि भावत्य सत्य ज्ञान निवर्तत्व कहते हैं अनादित्य सत्य भावत्व अभाव एक पक्ष है अभाव विलक्षणत्व अनादित्य सत्य अभाव विलक्षणत्व भावत्व का था अभाव विलक्षणत्व कहेंगे दूसरा पक्ष बनाया न निवर्त्य निष्ठम निवर्त्य निष्ठत्व अभाव साध्य होगा अनादि भाव मात्र गुप्त धर्मत्वाद अनादि अभाव पहले एक अनुमान देखो अनादित्य सति भावत्व पक्ष बनाना साध्य क्या होगा न निवर्तनिष्ठम निवर्त्य में नहीं रहेगा अर्थात तो अनादि जो भाव पदार्थ है वो निवर्त्य नहीं होगा ज्ञान निवर्त्य नहीं होगा। यदि ज्ञान निवर्त्य हो जाए उसमें अनादित्व रहेगा अनादि भाव पदार्थ यदि ज्ञान निवर्त्य होगा और ज्ञान को आप अनादि भाव मानते हैं वो ज्ञान निवर्त्य मानते हैं उसमें क्या रहता है अनादित्व और भावत्व किसमें रहेगा अज्ञान ज्ञान निवर्त में रहा अनुमान करते क्या अनादित्य से यदि भावत्व निवर्तनिष्ठम न निवर्त में नहीं रहेगा अर्थात उसकी निवृत्ति नहीं होगी जो अनादि भाव पदार्थ उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो अनादि भावत्व सती ज्ञान निवर्तित्व सुनाएगा। यदि अनादि भाव पदार्थ की निवृत्ति नहीं हो अनादि भाव पदार्थ निवर्त्य होगा निवर्त नहीं होगा उसमें ज्ञान निवर्तित्व आएगा तो अनादि से सिद्धि भावत्व है तो ज्ञान निवर्तित्व नहीं आएगा ज्ञान निवर्तित्व जहाँ जा रहेगा वह अनादि से सिद्धि भावत्व नहीं आएगा तो अभी तक सिद्ध होगा अभी तक सिद्ध करने के लिए अनादि भाव से सती ज्ञान निवर्तित्व आना चाहिए अनादि से सिद्धि भावत्व निवर्त्य में नहीं रहता है न निवर्तनिष्ठम निवर्तनिष्ठ तो अभाव काते हुआ अभावत्व के स्थान पर अभाव लक्षण कहो अनादित्य सती भावत्व कहो अथवा अनादित्य सती अभाव लक्षण कहो दोनों वो भी निवर्त्य नहीं होगा। पर प्रथम हेतु क्या अनादि भाव मात्र वृत्तित्व अनादित्य सती भावत्व ये पक्ष है अनादि भाव में रहेगा अनादित्य सती भावत्व अनादि भाव में रहेगा और कहाँ रहेगा अनादि भाव मात्र वृत्तित्व तो अनादि भाव में ही रहेगा हो गया ऐसे पक्ष हेतु हो गया अनादि भाव मात्र वृत्तित्व हेतु दृष्टान्त क्या है आत्मत्व आत्मत्व अनादि भाव पदार्थ में रहेगा और कहाँ रहेगा अनादि भाव मात्र वृत्ति है हेतु हो गया साध्य आत्मत्व निवर्तनिष्ठ है निवर्तनिष्ठ होगा तो किसका नाश होगा यदि निवर्तनिष्ठ मानेंगे तो किसका नाश होगा हाँ आत्मा का नाश होता तो आत्मत्व निवर्तनिष्ठ होता आत्मा निवर्त्य नहीं तो आत्मत्व निवर्तनिष्ठ नहीं तो आत्मत्व दृष्टान्त में निवर्तनिष्ठत्व भाव आ गया और अनादि भाव मात्र वृत्तित्व हेतु अनादि भाव मात्र वृत्तित्व हेतु दृष्टान्त में रहा और निवर्तनिष्ठत्व भाव ही रहा पक्ष में अनादित्य सति भावत्व में अनादि भाव मात्र वृत्तित्व हेतु रहते तो साध्य रहेगा न निवर्तनिष्ठम अर्थात जो अनादि भाव होगा वो निवर्त्य नहीं होगा तो अनादि भावत्य सति ज्ञान निवर्त्य तो अज्ञान सिद्ध होगा नहीं इसी प्रकार दूसरा अनुमान कैसे कहेंगे अनादित्य सति अभाव विलक्षणत्व न निवर्तनिष्ठम अनादि अभाव विलक्षण मात्र वृत्तित्व ये हेतु अनादि अभाव विलक्षण मात्र वृत्तित्व जो अनादित्य सति अभाव विलक्षणत्व और अनादित्य सत्य अभाव विलक्षण तो अनादि अभाव विलक्षण में रहेगा है अनादि अभाव विलक्षण में रहेगा या नहीं ना अनादि अभाव में रहेगा अनादित्य सत्य अभाव विलक्षणत्व अनादि अभाव में रहेगा अनादि अभाव विलक्षण में रहेगा अनादित्य सत्य अभाव विलक्षणत्व किसमें रहेगा अनादि अभाव विलक्षण में रहेगा विलक्षण मात्र वृत्तित्व हेतु दृष्टान्त से आत्मत्व अनादि अभाव विलक्षण में रहता है आत्मत्व अनादि अभाव में रहेगा अभाव विलक्षण में रहेगा अभाव विलक्षण रहता है उसमें साध्य निवर्तनिष्ठत्व नहीं न निवर्तनिष्ठम तो हेतु भी रहा अनादित्य सत्य अभाव विलक्षणत्व में अनादि अभाव विलक्षण वृत्तित्व रहा रहते वहाँ भी साध्य रहेगा न निवर्तनिष्ठम तो एक अनुमान में अनादित्य सती भावत्व पक्ष रखा दूसरे में अभाव विलक्षण तो रखा और दोनों में बराबर हेतु करते समय अनादि भाव मात्र वृत्तित्व था वृत्ति धर्म को दूसरे में अनादि अभाव विलक्षण मात्र वृत्तित्व हेतु क्या ये दो अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध हुआ जो अनादि भाव पदार्थ है वह निवर्त्य नहीं होगा तो अनादि भावत्व सती ज्ञान निवर्तित्व अज्ञान का लक्षण सिद्ध नहीं होगा अनादि भावत्व अज्ञान में और निवर्तन ही होगा विलक्षण हाँ लक्ष्य चाना अनादि अभाव विलक्षण निवर्तित्व दूसरा अनुमान निवर्तित्व को पक्ष बनाया, न अनादि भाव निष्ठम, एक ही चीज है पक्षता तो गलत है, निवर्तित्व अनादि भाव में नहीं रहेगा, न अनादि भाव निष्ठम, साध्य क्या होगा, अनादि भाव निष्ठत्व अभाव, अनादि भाव निष्ठत्व का अभाव साध्य है, निवर्तित्व अनादि भाव में नहीं रहेगा, अनादि अभाव विलक्षण निष्ठम न दूसरा है निवर्तवात्म निश्चित्व आदि पहले है, पहला देखो निवर्तित्व पक्ष है, निवर्त्य मात्र बुद्धि तो उसमें आएगा, निवर्तित्व कहाँ रहेगा, निवर्त्य में रहेगा, जितने निवर्त सौर में निवर्तित्व रहेगा, निवर्त्य मात्र बुद्धित्व हो गया, निवर्त्य रहा साध्य उसमें देखो अनादि भाव निष्ठत्व है या नहीं, निवर्तित्व आत्मा है साध्य क्या है, नहीं प्रागभावत्व, प्रागभावत्व को दृष्टांत बनाया, प्रागभावत्व में हेतु रहेगा निवर्त्य मात्र बुद्धित्व, प्रागभाव की निवृत्ति है ना, नहीं निवर्त मात्र बुद्धि है, निवर्त मात्र बुद्धित्व निवर्त्य मात्र क्या तो निवर्त्य में ही रहेगा, सकल निवर्त्य में नहीं, मात्र कहते हैं काश्मीर्थ नहीं, सकल निवर्त्य कहें तो क्या है, घटत निवर्त्य है, उसमें प्रागभाव तो रहता है, इसे मात्र सत्र क्या हुआ, निवर्त्य मात्र में रहता है प्रागभाव तो केवल निवर्त्य निवर्त्य में रहेगा, तो अभी दृष्टान्त में निवर्त्य मात्र वृत्ति तो हेतु रहा, साध्य क्या है, अनादि भाव निष्ठत्व, प्रागभाव तो अनादित है, भाव है क्या, अभाव है, तो प्रागभाव तो अनादि भाव में या अनादि अभाव में, अनादि भाव में रहेगा, अनादि भाव निश्चित अभाव आ गया, साध्य आ गया, दृष्टान्त में हेतु साध्य हो गया, दृष्टान्त में हेतु साध्य पक्ष में हेतु है ना नहीं, पक्ष क्या है, निवर्त अनादि भाव हेतु है, निवर्त्य मात्र वृत्ति तो है, उसमें साध्य रहेगा अनादि भाव निश्चित अभाव, अर्थात जो अनादि भाव पदार्थ है उसकी निवृत्ति नहीं होगी। दूसरा है यहाँ क्या, अनादि अभाव लेकिन अनादि भाव के स्थान पर अभाव विलक्षण कर दिया, कि ना करें अनादि भाव को अभाव विलक्षण को निवर्त्यत्व अनादि अभाव विलक्षण निष्ठम न साध्य क्या होगा, निश्चित भाव दृष्टान्त क्या है, उसमें निवर्त्य मात्र वृत्ति तो है, निवर्त्य में ही केवल रहता है, निवर्त्य वृत्ति रहती है, निवर्त मात्र वृत्ति, प्रागभाव तो प्रागभाव में रहेगा, प्रागभाव तो निवर्त्य है, उसमें अनादि अभाव विलक्षण प्रागभाव तो अनादि अभाव विलक्षण में रहेगा या अनादि अभाव में रहेगा, प्रागभाव तो अनादि अभाव में रहेगा, विलक्षण नहीं रहेगा। देखो यह आगे अनुमान अनादित्व लाभ, अनादित्व को पक्ष बनाया, न आवरण निष्ठम, अनादित्व आवरण से नहीं आएगा, साध्य क्या होगा, आवरण निष्ठत्व भाव, अनादि मात्र वृत्तित्व हेतु है, प्रागभावत्व प्रागभावत्व दृष्टान्त है, प्रागभावत्व अनादि मात्र वृत्ति है, प्रागभावत्व अनादि में रहता है, शादी पदार्थ में रहेगा, अनादि मात्र है, अनादि मात्र वृत्ति व्यक्ति है, केवल अनादि में ही रहता है, अनादि मात्र वृत्ति तो आएगी प्रागभाव में, प्रागभावत्व में क्या आएगा, मात्र कहते हैं काट में सकल अनादि, सकल अनादि में प्रागभाव तो रहेगा, सकल अनादि प्रागभाव तो है या नहीं, किसमें नहीं, आत्मा में, आत्मा में आत्मा अनादि है ना, नहीं उसे प्रागभाव तो रहेगा, तो अनादि मात्र बुद्धि तो अनादि मात्र बुद्धि कैसे होगा, अनादि अतिरिक्त नहीं रहेगा, अनादि में ही रहेगा, प्रागभाव तो प्रागभाव में रहेगा, अनादि मात्र बुद्धि का तो अनादि अतिरिक्त बुद्धि का अभाव अनादि अतिरिक्त नहीं रहता है, दृष्टांत में हेतु हो गया, प्रागभाव तो आवरण में नहीं रहेगा, असल प्रागभाव आवरण नहीं होता है, प्रागभाव तो आवरण निष्ठ नहीं है, उसमें आवरण निष्ठ तो आएगा, प्रागभाव तो आवरण में रहता है क्या, प्रागभाव आवरण होता है, होता है ऐसा क्या कहा था, वो कहा था न प्रकाशते स्व विषय आवरण का अर्थ क्या, न प्रकाशते इसी व्यवहार का विषय को लेकर भाव अभाव साधारण लेकर के पहले कहा था आवरण को ये दिया था। न तो स्व विषय आवरण पद में तदा था अस्थि प्रकाशते व्यवहार विरोधित्व रूप से आवरण से भाव अभाव साधारण था। अस्थि प्रकाशते व्यवहार विरोधित्व रूप आवरण अभाव में भी है ऐसे कहा था, ये इसको लेकर कहा था बाद में से भाव रूप मानकर कहा। व्यवहार विषय तो कुछ अप्रागभाव कहे अति बात तो उसमें क्या हुआ अनाद आवरण निष्ठत्व प्रागभाव में नहीं है, प्रागभाव आवरण नहीं होता है तो उसमें आवरण निष्ठत्व नहीं आएगा। अनादित्व पक्ष में अनादि मातृभूति तो है नहीं है। उसमें आवरण निष्ठत्व नहीं होगा तो जो अनादि हो वो आवरण नहीं होगा। जैसे प्राग हो अनादि आवरण नहीं होता है ऐसे अज्ञान भी अनादि होगा तो आवरण नहीं होगा। प्रमाण ज्ञान पक्ष बना प्रमाण ज्ञान को अनादि अभाव अन्य अनादि अनिवर्तकम। अनादि अभाव कौन होता है प्राग प्राग से अतिरिक्त अन्य अनादि का अनिवर्तक प्रमाण ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज्ञानत्व हेतु ज्ञानत्व जिसका से भ्रम भ्रम में ज्ञानत्व हेतु रहेगा ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा वो अनादि अभाव का निवर्तक है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अनादि अभाव का निवर्तक है नहीं क्यों अपने प्रागभाव का निवर्तक नहीं। ब्रह्म ज्ञान अपना प्रागभाव का निवर्तक है ना नहीं। प्रागभाव अनादि है क्या तो अनादि अनादि अभाव है ब्रह्म प्रागभाव। प्रागभाव अनादि अभाव है ना नहीं तो ब्रह्म ज्ञान अनादि अभाव का निवर्तक है। हाँ अनादि अभाव से अतिरिक्त किस अनादि का निवर्तक होता है ब्रह्म ज्ञान। अनादि अभाव हो गया ब्रह्म ज्ञान का प्रागभाव उससे अन्य कोई अनादि का निवर्तक है क्या नहीं हुआ। तो ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान तो हेतु रहा अनादि अभाव अन्य अनादि अनिवर्तकत्व भी साध्य रहा। प्रमाण ज्ञान में हेतु रहेगा ज्ञान तो वो भी अनादि अभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक नहीं होगा। अनादि अभाव तो हो गया स्वप्राग भाव उसका तो निवर्तक हो जाएगा। अन्य कोई अनादि का निवर्तक नहीं होगा तो अज्ञान को अनादि मानेंगे उसका निवर्तक प्रमाण ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान सिद्ध नहीं होगा। इति इत्यादि ना सत्प्रतिपक्षता सत्प्रतिपक्षता दोष दिया सब में जो आप अज्ञान सिद्ध करने के लिए कहते अज्ञान का अभाव सिद्ध होगा उसे भाव अनादि भाव तो हो तो ज्ञान निवर्तित नहीं रहे इत्यादि। तृतीय भाव मात्र न अकृत से कृतिवत पूर्व प्रकाश अभाव मात्र अभाव मात्र न अप्रकाशित प्रकाश उपपत्ति। अकृत से कृति अकृत से कृति अकृत घट से अकृत घटन करोति अकृत से घट से कर्म घट पहले नहीं किया गया था अभी घट कर रहे हैं जो घट बना रहे हैं। अकृत घट कोई एक पदार्थ है अकृत घट करे कोई पदार्थ है अकृतम घटम करोति तो अभी क्या कर रहा है घट बना रहा है। पहले घट अकृत घट कोई था क्या अभी क्या कर रहा है कृति कर रहा है। परिकृति नहीं थी परिकृति अभी कृति करता है कृत्य भाव मात्र न अकृत से कृति प्रयोग हो जाए ना नहीं। पहले कृति नहीं थी अभी घट विषय का कृति हो रही तो अकृत से कृति प्रयोग हो गया ना नहीं। अकृत से घट से करण अकृतम घटम करो तो अकृत से कृति में क्या हुआ अकृत नाम को कोई पदार्थ है कृत्य भाव मात्र में अकृत से कृति हो गया। इसी प्रकार अप्रकाशित प्रकाश कहेंगे तो अप्रकाशित अप्रकाश नाम का अज्ञान कोई वस्तु सिद्ध क्यों होगा। पहले प्रकाश नहीं था पहले प्रकाश नहीं था तो अप्रकाशित से प्रकाश हो गया। पहले प्रकाश का अभाव था क्या था अप्रकाश नाम कोई भाव पदार्थ मानने की जरूरत नहीं। अप्रकाश तो अपूर्व प्रकाश अभाव मात्र अप्रकाशित से प्रकाश हो जाएगा अर्थात हेतु रस्तु साध्य मात्र इतने जो आपका अनुमान सब सिद्धांत का सब अनुमान में हेतु रहे साध्य नहीं रहे तो अनुकूल तर्क अप्रयोजक है। नहीं तो क्या है, यदि अज्ञान ज्ञान होने के पहले अज्ञान आने के भाव पदार्थ मानोगे तो स्मरण होने के पहले स्मरण नाम के अलग पदार्थ अनादि आकृति अनादि अस्मृति अनादि अगति अनादि अप्राति आदि पदार्थ मानना पड़ेगा। अकृत से कृति, अस्मृत से स्मृति, अगत से गति, अप्राप्त से प्राप्ति, संत क्या होगा? जैसे अज्ञान मानते हैं अनादि भाव पदार्थ, ऐसे अस्मृत अगत अप्राप्त आदि भी पदार्थ मानना पड़ेगा, ऐसे मानते हैं क्या? इसी प्रकार अज्ञान को मान अज्ञान मानना कहीं जरूरत क्या है? अज्ञात वस्तु मानने के लिए अज्ञान मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान पहले नहीं था, अब प्रकाश पहले नहीं था, अभी प्रकाश हुआ। पहले प्राप्ति नहीं थी, अभी प्राप्ति होगी। तो अप्राप्त की प्राप्ति है, पहले प्राप्ति नहीं थी, अभी प्राप्ति हुई। पहले ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान हुआ। पहले प्रकाश नहीं था, अभी प्रकाश हुआ। पहले कृति नहीं थी, अभी कृति हुई। पहले कृति नहीं थी, अभी कृति हुई। वहाँ प्रयोग करते अस्तित्व कृति। तो कृत्य भाव से अतिरिक्त, गत्य भाव से अतिरिक्त, अकृति अगति आदि कोई पदार्थ है? जिस प्रकार कृत्य भाव से अतिरिक्त अकृति पदार्थ नहीं है, जैसे ज्ञान भाव से अतिरिक्त अज्ञान भी नहीं है, अप्रकाश हो जाएगा। इति अप्रयोजकत्वं च इति चेत् न। अभी सिद्धांत कहता है अनुकूल तर्काभावेन अप्रयोजकत्वात्। पूर्वपक्षी का अनुमान में, पूर्वपक्षी जितना अनुमान दिया तो अनुमान में अनुकूल तर्क नहीं होने से अप्रयोजकत्व है। पूर्वपक्षी का अनुमान में सिद्धांति का जो हेतु दिया उसमें अनुकूल तर्क दिखाए, पूर्वपक्षी के हेतु में अनुकूल तर्क नहीं होने से अप्रयोजकत्व, अनुकूल तर्क शून्यत्व, अप्रयोजकत्व। और सिद्धांत हेतु अनुकूल तर्क सद्भावेन अनुकूल तर्क है। जहाँ हेतु में अनुकूल तर्क है, हेतु व्यभिचार्य होगा, तदुत्तम अर्थम न जाने में अनुकूल तर्क दिया था। अनुकूल तर्क होने से हेतु में व्यभिचार का अभाव निश्चय हो जाएगा, हेतु साध्य का व्याप्ति निश्चय हो जाएगा। यदि अनुकूल तर्क है तो साध्य व्याप्तित्व निश्चित है। हेतु में क्या सिद्ध है? सिद्धांत हेतु हो साध्य व्याप्तित्व निश्चित है। सिद्धांत के हेतु में साध्य व्याप्तित्व निश्चय हो जाएगा, व्याप्ति का निश्चय हो जाएगा। किस कारण से? अनुकूल तर्क होने से। यदि हेतु में साध्य की व्याप्ति, साध्य व्याप्तित्व निश्चय हो गया, तो जो हेतु साध्य का व्याप्त निश्चय हो गया वो साध्याभाव का व्याप्त होगा। तो सत्प्रतिपक्ष अप्रयोजकता, सत्प्रतिपक्ष तो अप्रयोजकता आदि नाम अनुभवता। तो सिद्धांत अनुमान में पूर्वी की सत्प्रतिपक्ष अनुमान प्रयोग नहीं कर सकता है। जिस हेतु में साध्य व्याप्तित्व निश्चय हो गया उस हेतु में फिर सत्प्रतिपक्ष का, सत्य प्रतिपक्ष का अवकाश होगा, तो साध्य व्याप्त निश्चित हो गया। साध्य भाव व्याप्त, साध्य भाव साधकम हेतुअंतर से साध्य भाव का साधक, साध्य व्याप्त तो निश्चय यदि नहीं है तो हो जाएगा। अप्रयोजकत्व भी कैसे? अनुकूल तर्क है हमारा, ऐसे अनुकूल तर्क होने से अप्रयोजकत्व दोष सिद्धांत अनुमान में नहीं है। पूर्वपक्षी अनुमान है अप्रयोजकत्व, किंतु क्योंकि अनुकूल तर्क नहीं है। अनादि भावत्व से निवर्त्य आवृत्ति भी अविद्या भावत्व विलक्षणया निवर्त दुखपति आद्य अनुमान अविरुद्ध अविरुद्ध अनादि भावत्व से निवर्त्य, जो अनादि भाव है वो निवर्त्य में नहीं रहेगा। पहले अनुमान क्या था? अनादित्य सत्य भावत्म न निवर्त्य निष्ठम, निवर्त्य में नहीं रहेगा। अनादि भावत्व आत्मा में अनादित्य सत्य भावत्व है, वो निवर्त्य नहीं है। किंतु अविद्या में भावत्व नहीं, भाव विलक्षण है। भाव विलक्षण के हमसे क्या होगा? अनादि है और भाव विलक्षण है, उसमें निवर्त्यत्व रह सकता है। अनादि भाव आत्मा का, आत्मा में निवर्त्यत्व, आत्मा की निवृत्ति नहीं होती। किंतु अभाव विलक्षण, भाव विलक्षण करेंगे तो क्या होगा? अनादि भाव में नहीं, किंतु अविद्या क्या है? अनादि भाव से विलक्षण, विलक्षण से निवर्त्यत्व उपपत्ति, निवर्त्यत्व हो सकता है। अनादि है और भाव विलक्षण से निवर्त्य हो सकता है। भाव विलक्षण अनादि कौन निवृत्त होता है? भाव विलक्षण अनादि की निवृत्ति कहाँ किसकी होती है? ज्ञान से स्वतः प्राग भाव विलक्षण है, अनादि है, निवृत्ति होती है। तो आत्मा अनादि है और भाव विलक्षण है क्या? नहीं, नहीं। इसे अविद्या भाव विलक्षण है निवर्तित उपपत्ति आद्य अनुमान है ना अविवर्तित प्रथम अनुमान क्या था अनादित्य सति भावत्व न निवर्त निष्ठम अनादि भाव मातृवृत्ति का आत्म तो बदल दिया था। दूसरे द्वितीय तो द्वितीय क्या है ये भाव विलक्षण तुम दिया था द्वितीय तो देखो क्या है अनादित्य सत्य अभाव विलक्षण न निवर्त निष्ठम अनादि अभाव विलक्षण मातृवृत्ति का आत्म तो बदती इसमें जो अनुमान पहले प्रयोग किया था प्रथम में हाँ भावत्व के स्थान पर अभाव विलक्षण रहना चाहिए भाव के स्थान पर क्या कहेंगे तो अनुमान कैसे होगा अनादित्य सति अभाव विलक्षणत्व न निवर्त निष्ठम जो अनादि हो और अभाव से विलक्षण होगा वो निवर्त नहीं होगा ये जो अनुमान है द्वितीय तो अनाशित मात्र विचित उपाधि उपाधि क्या है अनाशित दृष्टान्त क्या मालूम है द्वितीय अनुमान है आत्मत्व आत्मत्व कहाँ रहेगा आत्मा आशित है अनाशित है अनाशित मातृवृत्ति है क्या अनाशित में अनाशित में ही रहेगा अनाशित मातृवृत्तित्व आत्मत्व में आएगा यत्र यत्र साध्यम आत्मत्व दृष्टान्त साध्य है उपाधि में साध्य व्यापक हो गया क्या हो गया साध्य व्यापक अनाशित मातृवृत्तित्व हो गया पक्ष क्या है अनादित्य सत्य अभाव विलक्षणत्व ये जो पक्ष है उसमें हेतु रहेगा ना नहीं हेतु क्या है अनाद्य भाव विलक्षण मातृवृत्ति तो हेतु तो रह गया किंतु अनाद्य भाव विलक्षण मातृवृत्ति तो जिसमें रहेगा तो किसमें रहेगा अनाद्य भाव विलक्षण अनाद्य अभाव विलक्षण अनाद्य भाव विलक्षण जो होगा अज्ञान वो अनाशित है क्या तो अनाशित मातृवृत्ति तो उसमें आएगा साधन का व्यापक हुआ उपाधि अव्यापक हुआ तो उपाधि क्या होगी अनाशित मातृवृत्ति तो उपाधि ये हो गया प्रथम द्वितीय हो गया तृतीय चतुर्थ के लिए भी उपाधि ओह।